Marek i Marek, Niedźwiecki i Sierocki. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, minęła północ, sobota 17 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W poniedziałek rozpocznie się audyt w KNF-ie, to po ujawnionej rozmowie byłego już szefa komisji z właścicielem jednego z banków. 24 nowe przypadki zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę w ciągu tygodnia na Mazowszu. Tariq Ramadan, najbardziej znany europejski islamski uczony, oskarżony o gwałt, opuścił więzienie. Pojutrze w KNF-ie rozpocznie się kontrola wewnętrzna, poinformował tymczasowy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marcin Pachucki. Dodał, że audyt będzie dotyczyć działań byłego szefa instytucji Marka Chrzanowskiego. Oczywiście na co dzień współpracujemy również z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Przekazujemy wszystkie informacje, wszystkie dokumenty, o które jesteśmy proszeni. Tymczasem przewodniczący komisji zapewnił, że system finansowy w Polsce jest stabilny. Przypomniał, że o stabilności dba nie tylko KNF, ale także Narodowy Bank Polski czy resort finansów. Szef NBP obawia się, że także jego spotkanie z właścicielem Getin Nobel Banku Leszkiem Czarneckim zostało nagrane, ale dodaje, że nie ma nic do ukrycia. W taki sposób Adam Glapiński skomentował ujawniony we wtorek zapis rozmowy Czarneckiego z szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim. Na Mazowszu potwierdzono kolejne zachorowania na odrę. W sumie od 10 października odnotowano 56 przypadków podejrzeń i potwierdzonych zachorowań. Największe ognisko odry jest w powiecie pruszkowskim, mówi rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, Joanna Narożniak. Tam zarejestrowano łącznie od 10 października 30 zgłoszeń podejrzeń zachorowań i przypadków zachorowań na odrę. W tym było 5 obywateli Ukrainy oraz 1 osoba narodowości wietnamskiej. Wśród tych 30 zarejestrowanych zgłoszeń 18 osób jest już zdrowych, a u 11 chorych badaniami laboratoryjnymi potwierdzono odrę. W większości były to osoby niezaszczepione. W Warszawie zarejestrowano 14 zgłoszeń podejrzeń i zachorowań na odrę. 2 przypadki z tych 14 zostały już potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, że to jest potwierdzona odra. Wszystkie przypadki dotyczące mieszkańców Warszawy dotyczą nieszczepionych osób dorosłych. To jest 11 obywateli polskich, 2 obywateli Ukrainy, 1 obywatel Wietnamu. Wśród tych osób 4 osoby są hospitalizowane nadal. W Warszawie wśród wyżej wymienionych przypadków stwierdzono 2 ogniska epidemiczne w zakładach pracy znajdujących się na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zaniepokojenie wzrostem liczby zachorowań na odrę wyraziła w sierpniu Komisja Europejska. Niemiecka kanclerz odwiedziła Chemnitz, by uspokoić napiętą atmosferę w mieście. W sierpniu doszło tam do zamieszek po tym, gdy 2 emigrantów zabiło obywatela Niemiec. Angela Merkel rozmawiała z grupą 120 mieszkańców. W tym samym czasie na zewnątrz protestowało przeciwko jej polityce kilka tysięcy ludzi. Skrytykowała sierpniowe próby samosądów i zaapelowała do mieszkańców, aby odcięli się od neonazistów. Emocje i podekscytowanie jestem w stanie zrozumieć, jednak z drugiej strony nie mogą one usprawiedliwiać dokonywania innych przestępstw kryminalnych. W państwie prawa wymierzanie sprawiedliwości musi pozostać w rękach policji. Zdaniem niemieckiej kanclerz w 2015 roku błędem nie było otwarcie granic dla uchodźców, lecz brak odpowiedniego zainteresowania się narastającym kryzysem w Afryce. Tariq Ramadan, najbardziej znany w Europie islamski uczony, oskarżony o gwałt, opuścił więzienie we Francji. Pozostaje pod nadzorem sądowym. Wcześniej wpłacił kaucję 300 tysięcy euro. Pod koniec października zeszłego roku 2 kobiety oskarżyły go o gwałt. Obie mówiły śledczym o mentalnej władzy, jaką miał nad nimi. Uważały go za mistrza duchowego, opisały jego brutalne zachowanie. 56-latek jest wnukiem założyciela Bractwa Muzułmańskiego Hassana Albani. W Polsce każdego roku urodzi się ponad 20 tysięcy wcześniaków. To dzieci, które rodzą się przed terminem i wymagają specjalnej pomocy medycznej. Dziś Światowy Dzień Wcześniaka. Jak mówi kierownik Kliniki Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, profesor Ewa Gulczyńska, najmniejsze maluchy, którym medycyna zdołała pomóc, ważyły niewiele, ponad 0,5 kg. Nam wydaje się, że dobrnęliśmy do granicy możliwości ratowania, aczkolwiek znowu sięgamy tam, gdzie wcześniej nikt o tym nie myślał. Są tu dzieci o masie około 500, 600, 700 gramów. Tutaj opiekują się tymi wcześniakami i neonatolodzy, ale i kardiolodzy, i kardiochirurdzy, okuliści, neurolodzy, rehabilitanci. jutro, a dziś wiele budynków zostanie podświetlonych na fioletowo. To znak solidarności z wcześniakami, ich rodzicami i podziękowania dla specjalistów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 6 stopni mrozu na Podlasiu i w rejonach podgórskich, poza tym do zera na zachodzie, cieplej nad morzem od 1 stopnia do 3. Na Podkarpaciu możliwe słabe opady śniegu, lokalnie mgła. W dzień sporo słońca, ale zimno od 1 stopnia na południu i wschodzie, około 4 w centrum, do 7 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Pop, pop, pop, pop, pop. Polski beat. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Polski Beat z tej strony, Hirek Wrona. I Marta Malinowska. Dzisiaj pełni energii, Marta wypoczęta, ja przed urlopem. Tak trzeba żyć właśnie. Tak trzeba żyć, także jeszcze mamy okazję się z Państwem spotkać. Niemoc, zespół, który gościł kiedyś w audycji Polski Beat, też pełen energii z Zielonej Góry chyba, z tego dokładnie co pamiętam. Tak. Młody zespół, więc oni mają prawo do tego, żeby energię jeszcze mieć, żeby ją rozprzestrzenić na słuchaczy dookoła. Z takim chłodnym mimo wszystko motywem przewodnim w ich muzyce, nie tylko ze względu na to, że to wyspy chłodne, ale też dużo tego cold wave'owego takiego u nich jest dźwięku. dźwięku. Bardzo lubię ten zespół, to są naprawdę bardzo sympatyczni i tacy otwarci ludzie, chociaż po ich brzmieniach mogłoby się wydawać, że preferują raczej takie zdystansowane podejście do świata. A wiesz, mi się skojarzyło to nagranie z jazdą na nartach, już z zimą i właściwie kiedy zjeżdżałbym sobie gdzieś tam z takich potężnych stoków, może trzy doliny we Francji, o, to jest dobre miejsce, to właśnie włączyłbym sobie taką muzykę z jednej strony, a jeśli chodzi o rzeczywiście samych ludzi z Tria Niemoc, to oni cały czas się uczą i cały czas chcą się rozwijać. I to jest bardzo fajne, że nie stoją w miejscu, tylko chcą osiągać szczyty muzyczne i właściwie kiedyś powiedzieli mi w tym studiu, że nie ma takiego punktu, do którego chcieliby dojść, bo całe życie to cały czas rozwój. Piękne słowa, młody człowiek, a potrafi. To ciekawe jestem, gdzie będzie chciał dojść kolejny artysta, który swój debiutancki singiel zatytułował Kosmos. Ciągle robię ten sam błąd, upadając do stóp ci wciąż. Może powinienem twardy być i nie przejmować się tym, że znowu nic nie uczyniwszy, jak nóż ranię cię. Powiedz, czy tego chcesz? Bo możemy sięgać gwiazd, jeśli chcesz. Ja będę i nie martw się. Ciągle robię ten sam błąd, chcąc przybliżyć ci kosmos wciąż. Nie wiem jak, długo niczym atlas mogę być i trzymać świat, żeby on nie zrobił krzywdy ci. Powiedz, czy tego chcesz? Bo możemy sięgać gwiazd, jeśli chcesz. Ja będę i nie martw się już tak. I'm To tak brzmi właśnie Andrzej Mrozek w swoim pierwszym singlu Kosmos, który promuje jego debiutancką epkę. Wydaje mi się, że nie jest to takie łatwe do wyłapania w przypadku tego singla, że to jest debiut, bo brzmi tak bardzo świadomie i bardzo dojrzale. Już nie mówię o wszystkich aspektach związanych z produkcją jego, bo to dzisiaj nie jest jakaś taka wielka góra, na którą trzeba wejść, żeby takie brzmienie osiągnąć, ale Andrzej Mrozek jest osobą, która wie, co chce zrobić, zresztą obraca się w takim kręgu artystów jak Dawid Podsiadło, tak o Hemingway, Natalia Nykiel, więc to muzyka popularna jest właśnie w Polsce, ale mocno inspirowana też takim nowym R&B. Wydaje mi się, że to jest przestrzeń, którą cały czas można u nas gospodarować i bardzo dobrze, że tak się dzieje, że ktoś się tam pojawia. Ja się z tobą, Marta, nie zgodzę, że no to i tak, to mi się podoba tak, właśnie że, też. Że to tak nie do końca z tą produkcją to można sobie dzisiaj tak po prostu, bo to nagranie trochę klimatycznie przypomniało mi Evo Revo. Oczywiście zupełnie inny głos, zupełnie inne śpiewanie i też inna produkcja, właśnie powiedziałbym taka bardziej ascetyczna, żeby to delikatnie nazwać. Bardziej ascetyczna, no ale w przypadku Evo Revo, no to dwóch naprawdę mistrzów produkcji stanęło obok siebie w jednym studiu, czyli Magiera i Igor Box. Już właściwie legendy naszej muzyki i również dziennikarstwa, bo przypomnijmy, że Igor przez wiele lat wspaniale pisał o muzyce, zresztą czasami mu się w dalszym ciągu zdarza. A czasami kumplom, takim na przykład jak w Trójce niektórzy redaktorzy, potrafi zrobić fajny mixtape. Bardzo ci, Igor, dziękuję za to. Kiedyś go może nadamy tutaj w tej audycji. Chociaż nie jest wcale taki krótki. A wracając do Andrzeja Mrozka, to życzę oczywiście jak najlepiej. Cieszę się, że w tym kierunku młodzi ludzie idą, bo to świadczy tylko o jednym, że ta dobra muzyka się broni. I powiedziałem to niedawno w jednym z wywiadów, że jeszcze 2 lata temu na takich imprezach, bo jestem DJ-em użytkowym, przychodzili ludzie i prosili o disco polo, a teraz przychodzą i na przykład Pablo Pavo to pan ma, albo tych tam od męskiego grania, albo... A nie boisz się, że cię playlisty internetowe za chwilę pozbawią tego, tej pozycji DJ-a użytkowego? Wiesz co, nie, dlatego że jest jedna zasadnicza sprawa. Mianowicie, że potrzebny jest ten element ludzki jeszcze, mimo wszystko na imprezach tanecznych, żeby była fajna zabawa. I nie wiem, co byśmy robili w internecie, to tutaj w tym przypadku, tak samo jak w przypadku radia, element ludzki jest niezbędny po to, żeby jakiekolwiek emocje się pojawiły. Spotify ogłosił, że kiedy wchodzili na giełdę, że tam nie ma jednego pracownika merytorycznego u nich na całym świecie, tylko wszystkie playlisty algorytmy, czyli komputery układają. No i co? I okazało się, że 20% muzyki, która jest na Spotify'u, nigdy nie była przez nikogo odsłuchana. A tam jest mnóstwo wspaniałej muzyki. Więc przychodzi taki moment, kiedy no, komputer za nas wszystkiego nie zrobi. I ten czynnik ludzki musi być, a w przypadku radia i akurat imprez tanecznych jestem zwolennikiem, że tak właśnie musi być. To może coś to zagrajmy. Bezpieczni. Tak, zagrajmy może z utwór, który zrobił znakomity producent, ale również i DJ, zwany wśród przyjaciół Niedźwiedzie, ma oficjalnie bardziej znany jako Envy. Thank you. Envy i Byłaś serca biciem. Grasz tę wersję na imprezach użytkowych, czy oryginalną? Bo chyba ten utwór w oryginale to jest, podejrzewam, że jeden z częściej zamawianych przez publikę kawałków. Wiesz co, w oryginale to się źle tańczy. Ten jest bardziej taki z groove'em i fajniej po prostu, fajnie się go wmiksowuje, krótko mówiąc. Bo jednak te oryginalne zespoły, nagrania, zwłaszcza z lat takich 70-tych, 80-tych polskie, one też nie były najlepiej nagrywane. I to źle brzmi. Na imprezach, nie we wszystkich klubach używane są kompresory, więc czasami jak jest dźwięk taki jeden do jednego, to po prostu uszy bolą trochę. No więc... tutaj jest ta regularna stopa też, więc tak. Łatwiej złapać rytm na tutaj pewno. Tutaj dokładnie jest dużo lepiej się przy tym tańczy. A pani redaktor to grywa u siebie na imprezach, czy nie? Ja raczej nie miałam jeszcze okazji, ale za to następną propozycję, bo częściej zdarza mi się grywać, czyli Lua Preta, które już tutaj stoi w kolejce. Wbrew nazwie i powszechnemu tutaj użyciu różnych innych języków, to jest jak najbardziej polska grupa. Mental Cut zresztą wydaje mi się, że jest kojarzony, bo tak. Aktywny przecież na polskiej scenie. Oj, z dwie dekady. Nie wiem, nie chciałabym mu tak dokładać, ale dekadę na pewno. No i od jakiegoś czasu razem z Mrs. Gio tworzą właśnie duet Lua Preta, który mocno odwołuje się do afrykańskich, tropikalnych tak naprawdę rozwiązań muzycznych, a to w Poznaniu takie ciepłe rzeczy się dzieją. A ty lubisz Poznań bardzo, prawda? Ja Poznań bardzo lubię. Poznań ciebie też lubi. Tak, to wszystko jest prawda. Lua Preta. Bardzo piękne nagranie. Lua Preta, właśnie Keromas. Niedługo będą nowości od Lua Preta. Bardzo, bardzo niedługo. Bardzo, bardzo ciepłe. Ja będę miała też niespodziankę z tym związaną, ale to tak na razie tylko, żeby troszeczkę smaku słuchacze nasi nabrali smaka na to, tak się mówi chyba. No może być tak. A wiesz, tak sobie uświadomiłem właśnie teraz, że w Poznaniu najlepiej mi zawsze wchodziły takie imprezy funkowo oldschoolowe. Czyli wiesz, taki złota era rapu, do tego funky stare i po prostu świetnie takie imprezy wchodziły. Naprawdę zawsze full ludzi. Super ludzie się bawią w Poznaniu, bardzo lubię tam grać. Ja lubię tam bywać też, to prawda. No dobrze, to teraz będzie propozycja ode mnie. Trochę niezręcznie mi zagrać ten utwór, ale co tam niech będzie, dlatego że piosenka jest fantastyczna. Rymuje ten typ mes. Jeden z jurorów naszego projektu Start Nagranie, na który Państwa bardzo serdecznie zawsze zapraszam co tydzień. Śpiewa Justyna Święs, natomiast niezręczność polega w moim przypadku na tym, że ja występuję w tym teledysku, jako tam takie epizody, tam sobie drobny gram. No nie takie drobne, tam chyba żegnasz tego typa mesa. No żegnam, a wcześniej jako taki, wiesz, przyszywany tata tam występuje, tak podtrzymując wdowę. No właśnie. Tak, natomiast fantastyczne przeżycie, aczkolwiek zimno było bardzo na planie. Tyle gwiazd gorących i zimno na planie. Nie, no wiesz, no, gwiazdy gorące to jedna sprawa, a chłód Pałacu Kultury to jest druga sprawa. Ale utwór znakomity i bardzo żałuję, że rzadko pojawia się na antenach radiowych. W związku z tym naprawiamy to i Państwu prezentujemy. Ten typ mes, gościnnie Justyna Święs i Odporność. Odebrałem mamę ze szpitala, teraz już śpi. Nie wiem co robić z emocjami, no to wcieram je w beat. Uratowali jej życie, uratowali też mi. Choć to inne lata, skóra już nie pali od blizn. To samo piętro, chirurgia, neuro. Możesz dziękować za wrócone tętno, lecz unikaj euro. Daj kawę, cebę, a szuka frazy. Co to za praca, szukanie haka na lekarzy. Dygresja, przekup mi urzędnicy piona. Wspominam dołek, z którego skądziem wyszliśmy przez bankomat. To miasto nie ma dla mnie tajemnic. To miasto umie twój wysiłek odwzajemnić. Wykładasz najdosi to się szybko wsadzi w nocewnik. Jak dobrze, że tamte błędy to nie mój chleb powszedni. Nah, just a part time łobuz. Nie udekoruje nuda ani wzgarda grobu. Dlatego nocą się dokarmiam znowu, by nie zaznać głodu. Bądź tu bez poparcia snobu. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi. Wsączam się przez okno, testuję odporność. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi. Wsączam się przez okno, testuję odporność. Co na sercu mi leży. Paweł powiedział, że zje kwasa, za godzinę mu wejdzie i dowiezie nas na miejsce, nim się zdąży obejrzeć. Zjadł, ale mu weszło bez konsultacji z konsjerżem. Noc, stary zabitę z oczami jak szerszeń. Gdy dodam, że to nie jest dowcip, jest dziwnie, to dodam, że to było w Rosji niewstydne. Wyszliśmy całą niespodzianka, kinder. Dziś się śmiejemy, choć nie wcisnąłbym replay. Plac Dąbrowskiego, przedszkole, ogrodzenie. Wbijamy tam pijani, dać ochronie obrzodzenie. Wbijamy tam pijani zamiast nocą na Orlen. Czy syn mojego kuma to kolejny absolwent? I tylko obok ta poczta główna, na poczcie głównej cię dorosłość wyrówna. A wizo pity i mandaturata okrutna. To co zrobiłeś, choć ewidentnie już szudna. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi. Sącza się w serc okno, testuje odporność. Co na sercu mi leży, na ramieniu mi siedzi. Sącza się w serc okno, testuje odporność. Co na sercu mi leży. Ciągły sarkazm, nowe lajki, nowe narkos, nowe hajsy, ciągły sarkazm. Nowe lajki, nowe narkos, nowe hajsy, ciągły sarkazm. Nowe lajki, nowe narkos, nowe hajsy, ciągły sarkazm. Bardzo lubię to nagranie. Nie wiem jak pani redaktor, ale ja tak. To jest mocne nagranie. Ja bardzo lubię ten moment, jak jest przejście z tego typu Mesa na Justynę. To uważam, że jeden z lepszych duetów, jaki się w ogóle w ostatnich czasach wydarzyły w polskiej muzyce. Tak. Tak. Szkoda, że ten utwór tak rzadko pojawia się, dlatego go przypomnieliśmy dzisiaj. Ja jeszcze tylko dodam, że w chwili, kiedy pojawiła się pierwsza płyta Dumplings, byłem członkiem czegoś, co nazywało się Rada Akademii Fonograficznej i doszło do takich rozpatrzenia wszystkich kandydatur do Nagrody Fryderyk i wszystkich kategorii. Między innymi nagle zobaczyliśmy, że w kategorii fonograficznym debiut roku pojawiły się takie propozycje jak Artur Rojek albo Tomasz Organek, Albo, już nie pamiętam, ktoś tam jeszcze był, no i podniosłem larum, że no jak to, no przecież wyodrębniony wizerunek sceniczny, Artur 20 lat śpiewał z Myslowicem, no przecież on nie może dostać nagrody fonograficznej debiut roku. I pamiętam, że wszyscy poszli jakby, bo to wiesz, tak jak takie, no jest tam takie określenie, w każdym razie wszyscy poszli za tym głosem i no tak, tak, tak, rzeczywiście, więc tam czyśćmy, sprawdzajmy, czy tam gdzieś nie śpiewali, nie występowali. I zrobiliśmy dosyć poważne porządki w tej kategorii fonograficzny debiut roku. No i pozostali rzeczywiście prawdziwi tacy debiutanci, młodzi. I wtedy nagrodę Fryderyka dostał zespół Dumplings. Jak ja się cieszyłem, jak okazało się, bo to wiesz, do końca nikt nie wie, kto dostanie te nagrody, że małolaty, ona wtedy miała, Justyna miała wtedy 18 lat, małolaty z Zabrza dostały Fryderyka, no po prostu oni się cieszyli, wszyscy się cieszyli i była wielka radość. I to nie była nagroda na wyrost. Okazało się z czasem, że nagrywają fajne płyty, że Justyna zdobyła sobie pozycję takiej naprawdę poważnej już diwy młodej w środowisku elektroniczno takim rapowo, niezależny, można powiedzieć. No i daje sobie znakomicie rady i to naprawdę bardzo cieszy. Ja mam jeszcze jedną propozycję. A to tak brzmi, jakby to były nie wiadomo jak odległe czasy, patrząc na to, jaką The Dumplings ma teraz pozycję przy okazji. Chyba, bo oni trzecią płytę wydali, tak, prawda? Trzecią płytę wydali. Miesiąc temu mniej więcej, więc... Ale już Justyna wzięła udział w wielu projektach też takich bardzo fajnych. Kuba zresztą tak samo. I za chwilę chciałem jeszcze tobie i państwu przypomnieć jedno fajne nagranie. Mianowicie dość ciekawą, by nie powiedzieć zaskakującą interpretację znanego protest songu Fisza, Czerwona Sukienka, który znalazł się na albumie Albo Inaczej, część druga. Proszę bardzo. Nie. Nic, że nie działa tak jak czerwona sukienka. Justyna Święs, podobało ci się to wykonanie? Ale się śpiewało w podstawówce. Śpiewało? Ja do dzisiaj nie w tej wersji jeszcze, wiadomo. Nie w tej wersji, tak. Śpiewało się w podstawówce. Czy Justyna też śpiewała w podstawówce ten utwór. No tak, bo wy jesteście to samo pokolenie. No, ja troszkę jestem starsza. A no, dla ciebie to wiem, że dobrze, nie licytujmy się, bo przed chwilą właśnie rozmawialiśmy w studiu o tym. Ach, dobrze, zostawmy już te wszystkie koneksje rodzinne, bo możemy zabrnąć za daleko, a my się przecież zajmujemy muzyką. Mordor teraz będzie. Mordor Music, dokładnie. Tak, z Poznania Music. Zresztą. Znaczy, no nie bezpośrednio z Poznania, ale chłopaki w Poznaniu stacjonują, więc okazuje się, że dzisiaj nie umawialiśmy się na to, ale można powiedzieć, że Poznań jest stolicą polskiego bitu akurat tej nocy. Czy sponsorem tej audycji jest miasto Poznań dzisiaj? A może jakaś drużyna z Poznania? Nie. Marta. Nie chodź po cienkiej linie, bo u was tam w tej Wiśle to Putin gra. Nie wiem jak ty i Mordor Music w polskim bicie. Ale nie masz tego we krwi. Ja na połamanej pętli. Master, składam się jak Jet Li. Łapię za ster, mocny flavor jak Ted Lee. Dynamicznie jak Dragster, Mordor Sound. Kojarz z kozackim vibe'em, kozackim vibe'em. Rozbujam najbek, na morzu falę łajbę. Bieram się jak Cold Quest Drive'em. Parę lat wstecz, ale nie cofamy się już parę lat wstecz. Nie pamiętasz ATZ, a parę lat wstecz. To było jak sketch, na wsteczny mieć jak chcesz. Ja chcę starego Mersa w cabrio. Dlatego piszę te rapsy, a nie pisk cardio. Na zajawce gram jak Super Mario. Nie siedzę na truty Marion, za to gram takie wersje. Weź się puszczaj w radio, moje UK vibes. Czuję ten styl jak Bumba Break Nice. A ty na bibie grasz od 5 lat ten sam szajs. Więc bukuj nas, klub plener. Jeśli chodzi o bas, jestem pener. Jeśli chodzi tobie o hajs, to intencje mam szczere. Serio szczere, jak już lejesz to strzelę. A ty czujesz vibe, czy udajesz? Grasz grime, grasz, czy nie pani majesz, to jest 5. Czy nie pani majesz, to jest 5. Ja to czuję, ale nie wiem jak ty. Nie wiem jak ty. Znam ten vibe, ale nie wiem jak ty. Mój ekipa też, ale nie wiem jak ty. Ja to czuję, ale nie wiem jak ty. Nie wiem jak ty, znam ten vibe, ale nie wiem jak ty. Moja ekipa też, ale nie wiem jak ty. Pamiętam kasety, winyle i kompakty. Ludzie pytają mnie o kontrakty i skąd mamy te wszystkie kontakty. To są kupelskie pakty, u ciebie w mieście plakaty, to konkrety. Bity twarde jak kastety, sprawdzę jak bijesz się na party. Wystrzeleni jak petardy, na barze kolejka i bakt od podarty. Widyl od grania jest darty jak gardła od łychy i coli i wody i fanty. Dodaj sobie do tego co? Dodaj sobie do tego blanty. Nie wiem jak ty, ja nie jestem anty. Dziewczyny słodkie jak Bounty. W głośnikach szaba, buju i banty. Polski grime, a nie szanty. Wchodzę all in jak z karty. Powtarzam teksty jak słowa mantry. Lecę na rejdzimy jak do karty i czuję różnicę. Myślę o technice, w mojej stylistyce wyznaczam granice. Dobrze wiem co widzę i to są kontrasty. Nie wiem jak ten, nie wiem jak tamten. Nie wiem jak, nie wiem jak, nie wiem jak ty. Znam ten vibe, ale nie wiem jak ty. Moja ekipa też, ale nie wiem jak ty. Ja to czuję, ale nie wiem jak ty. Nie wiem jak ty. Znam ten vibe, ale nie wiem jak ty. Moja ekipa też, ale nie wiem jak ty. Ja to czuję, ale nie wiem jak ty. Nie wiem jak ty. Znam ten vibe, ale nie wiem jak ty. Moja ekipa też, ale nie wiem jak ty. Ja to czuję, ale nie wiem jak ty. Nie wiem jak ty. Znam ten vibe, ale nie wiem jak ty. Moja ekipa też, ale nie wiem jak ty. Ja to czuję, ale nie wiem jak ty. Nie wiem jak ty, znam ten vibe, ale nie wiem jak ty. Moja ekipa też, ale nie wiem jak ty. Ja to czuję, ale nie wiem jak ty. Nie wiem jak ty, znam ten vibe, ale nie wiem jak ty. Moja ekipa też, ale nie wiem jak ty. No nie wiem jak ty, Hirek, ale ja to czuję. Wiesz co, powiem ci tak, że groove super, ale powiedziałbym, że można było to jeszcze tak troszkę bardziej na bogato zaaranżować. O, o to ciekawe jest na pewno. Mam nadzieję, że chłopaki będą, że słuchają właściwie i wezmą to sobie do serca. Tym bardziej, że oni ostatnio się mocno obijają i nie za bardzo dzielą się nowymi utworami, więc mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu ich zmobilizujemy do tego, żeby polski grime był obecny na scenie. To moja ulubiona grupa w ogóle, taka z tego naszego lokalnego podwórka, więc mocno, mocno im kibicuję cały czas. Wiesz, można by było porozmawiać właśnie o produkcji, żeby troszeczkę dać jeszcze więcej energii, bo tutaj jest wszystko super. BPM się zgadzają, tak, mam nawet napisane ile, 133. Natomiast jeśli chodzi o właśnie samą kwestię produkcyjną, to jednak kiedy słucha się tego grime'u na przykład robionego przez Polaków, nie wiem, dla Wiley'a, bo na przykład jemu bardzo dużo bitów robi Polak, nie wiem czy wiesz, z których sobie tutaj koło Warszawy mieszka, to jednak one są takie bardziej na bogato. A tutaj bardzo duża, taki duży estetyczny poznański styl. Estetyczne podejście, tak. Właściwie tak, oszczędny powiedziałbym. To będzie jeszcze oszczędniej w następnym nagraniu. Już no ciekawe z właśnie. Z innej półki, z innego obszaru, z innego wymiaru w ogóle muzycznego, ale Do It jest postacią, która wraca dzisiaj, bo u Andrzeja Mrozka w Kosmosie on się też pojawił, a teraz bardzo ciepło przejęta płyta duetu Tęskno i utwór Razem. Składy jazdy, skrzyżowania, wiele przecznic, zatłoczony plac. Gdy topnieje zdrowi asfalt, w dzień upalny wśród przechodniów ostudzimych bar. Na wschodzie jednak chowo, bez uprzedzeń, lecz przez sądu. Czytamy w swoich oczach podobieństwa znak. Choć cenimy inne prawdy, to w gorącym ścisku ulic nic nie różni nas. W pełnej zgodzie jednakowo, bez uprzedzeń, wbrew przesądom, wydychamy cały brud znak. Wczesnym latem odzyskamy. wydychamy cały prąd nad wyrężonych płuc. Orzeźwieni wczesnym latem odzyskamy równowagę. Wydychamy cały prąd nad wyrężonych płuc. Nie będzie to na pewno bardzo odkrywcze, ale czuję, że debiutancka płyta duetu Tęskno zagości w wielu mieszkankach, małych, dużych domach tej jesieni i tej zimy, bo to jest taki bardzo intymny materiał skomponowany na wokal i pianino przede wszystkim, bardzo ładnie zaśpiewany, z ciekawymi historiami, więc wszystko tutaj jest, żeby jakoś przetrwać ten sezon grzewczy w naszym kraju. Mnie się zawsze muzyka z czymś kojarzy. Zauważyłam. Tutaj akurat mi się skojarzyło to z takimi jesiennymi mgłami, z horrorem, z jakimiś takimi dziwnymi stworami, które wypadają. Jakaś mroczna część twojej osobowości, Hirku, tutaj wychodzi. Nie, teraz. Słuchaj, mroczna część mojej osobowości to generalnie pojawia się na imprezach, bo tam jest... Nie wiem. Właśnie. Nic na ten temat. Kiedyś przyjdź, to zobaczysz. Tam jest dopiero mroczna część mojej osobowości, zwłaszcza jak wpadnę w trans. Zdarzyło mi się to nawet ostatni raz w tym roku. Tu nawet potrafię tańczyć na stole mikserskim, ale zostawmy to tak, słuchaj. Później co prawda leczę się przez 2 tygodnie, bo już w tym wieku chyba nie powinienem takich... Sprzęt wymieniasz co imprezę w takiej sytuacji? Nie, no sprzęt akurat wiesz, staram się nie demolować, natomiast rzeczywiście było na bogato i wszyscy się bawili fantastycznie. To a propos imprez, to teraz pojawi się jeden z moich ulubionych DJ-ów, nie tylko imprezowych, ale też producentów, czyli Plush One. Story. have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Wspominałaś, Marta, o mrocznej osobowości mojej. To teraz tutaj wyszła mroczna osobowość Plasza dopiero, bo to było mroczne nagranie. Album Out of Time, wydany w tym roku, solowy projekt Plasza. On chyba tylko w ogóle się w wersji digitalowej ukazał, z tego co wiem. Nie wiem, może kiedyś się pojawi w wersji innej, czyli na przykład na CD albo na winylu. W każdym razie Plasz One to jedna z legend polskiego turntablizmu. Człowiek, który bierze udział w wielu różnych projektach. Taki mój ulubiony, to jeszcze z muzykami jazzowymi, ale do tego kiedyś wrócimy. Na zakończenie będzie jeszcze producent, muzyk, który zamieszkuje w Kopenhadze. Bardzo często jednak w Polsce bywa, i bo stąd pochodzi. Ukrywa się pod pseudonimem Molate, ma na imię Brian i w tym roku wydał na winylu pierwszą swoją płytę, taką winylową. Oczywiście. Bo tam nagrywał już wcześniej. Tak, tak, tak. On już wcześniej wydał kilka projektów, natomiast teraz ukazała się w wersji winylowej. Bardzo ładna, pięknie wydana, pięknie brzmiąca, bo też dopieszczona przez Briana w studiu. Także słuchałaś, czy nie? Tej ostatniej płyty jego jeszcze nie, aczkolwiek znam jego twórczość wcześniejszą i też bardzo mocno mu kibicuję, bo to jest... Nie chciałabym tutaj jakoś generalizować, ale to jest prawdziwy producent, a może za tydzień powiemy więcej, rozwiniemy no to zagadnienie. Dobrze, nie, za tydzień sobie. Nas nie ma. Ach, za dwa niestety, tygodnie to jesteśmy. Za dwa tygodnie trzeba będzie poczekać. To dziękujemy bardzo. Marta Malinowska-Kirek-Grona. Dziękujemy uprzejmie.